ظلمت پزم کا دے او نور پا آسمان بانے دے نزک دا آسمان دا مناسبت نا ظلمات مخ کی کو عالمان داسی ہوئی پس دے وہی اگر پردا دا نور او دا دنیا پہ محنت کے حائل کول کم کی اللہ تشپوی دی منگو تشپوی د فلک الافلاک سورے دنیا بانی پریوزی نو تیارشی کل چی تی سورے واوڑی نورانشی پی نور ترگنشی اور نوری رستکوی دے دکا چی ضرورت دا نور دلتاو الارض سمہ دا پار استبعاد دے دا ترکیب دا پار ندے بیا املا کافر آسوک چی کفر کئی درب فلسرا برابر سر نور چوک برب بهم دا کفرو سر کی یا دلون بهی غیرہو او یا برب بهم دروس سر کی ثم الذین کفرو برب بهم یا دلون بیوم لا کافر درب فلسرا برابر نور چوک اچھی برب بهم مخ سر کی یا دلون آنو اوری داغنا عدل عنه مالا وانحرفا عدل به ساوا به غیره بل تو کیوں سر برابر کو یو دلیل ظلمت و نور دا اللہ کار الحمدللہ دویم یہ کیا دے آگا چی پیدا کری ہے تا سو دخاتنا او بیا مقرر کری دا اللہ سنیتا او بدن تا مقرر دا خاص اللہ سخا بیوم لا تا سو شک کوائی اول اجل الموت یا نوم مرگ لے نیتا مقرر کرے دا داغے نمخ کی رسکے گنا یا خوب اگے امیو وقت دے مقرر دوے منیتا اجل مسمن قیامت ایا جل مسمن الموت چی مخی کی خوب کی نزل تمر ایو نیتا بلا مقرر دا اللہ سخا بیوم لا تاسو شک کوئے پا الحمدللہ کی صفتون اللہ نسو ابل چلوائے اول دل تیاری رنائی پیش کلا اڑو کیوں پیگی تیارا و رنا اڑو کیوں میلی پا تیارا یو بار تنوزم تیارا دا بلا بمیو خوری رانا کی گردی داغی احساس مخیرے ہر پوہا نا پوہا ترے ندویم دلبانے خلقت دے انسان دائی ذکر کو ذکر اس رو تو پی کر رہا سی چیزو خوچا پیدا کریں زو پا اخبر دا سی نوم ناغی رسو کو بلداؤں دا پکیتا چی ظلمت او نور زمانہ او زیونہ پیدا کری دا اللہ دی نو پا دی زمانہ او زیون کی چیزی دی اگر چا پیدا کری دا اللہ اول دی آقی عقلی آفاقی او پا آفاقی کی جوی تیارا و رنا دلتا دا پاس بیا تیارا نشتا دی رنا دا و رنا دا نو دی میان کی فضا کی تیارا دا پکتا را دی رنا دا پکتا را دی ناول عقلی دلیل جوی علمی جوی فضائی نو دویم دلیل ذکر که الانفسی زان تاو گورا دا خپل حالت سوچ که دا خاور نجوری مرگ تا دی گورا اوی خیدو تا دیو گورا السماوات ارض زینا الارض و النور و ظلمات زمانی مکانون دا اللہ نو زمانے دا اللہ مکانوں و زمانے کی جتنی دن و غوم دا اللہ نو بیا الحمدللہ وا درم دلیل یہ کیو اللہ دے چدیا پاسمانوں کیوں و پزم کا کیوں فی السماوات و الارض پاسمانوں کی پا عرش دا پاسا فزاد سرا زمکا و ہر زی کی پا علم و قدرت سرا یو زید آگ دے علم ادا غد قدرت نہ خالی نہ دے. یا اللہ اسم صفتی مانا باندھی پمانا دے الہ باندھی مطلب بیداشی وہ ہوا للہ فی السماوات و فی الارض وما دے لائق دے عبادت وما دے مالک و اقدار پاسمانون کیم نبرم والو الارض ازمک کیم نلارم دبر اللار و اقدار اللہ دے نبل چوک. درے دلین والا عقلیہ بیان کر لیا تم دا اللہ دن صرف لیا تم دا اللہ الحمدللہ. سلورم دلیل فرد دا شرک فی العلم باندی اگر نتیجہ دا قدرت ذکر کئی یو اللہ پوالے پپٹو ساسو پسرگندہ امائی کیواغا پوالے پٹولا اوچکوائی تاسو درے حالت چنے دا باندہ زلہ کی خبر راو گردی فخلے ہوائی فلاس اخبو جسم داغی مناسب تا حرکت شروع کی دا درے والا اللہ سمعلوم فزلہ کی دی را گردی سر رکم فخلے ہوائی جہ رکم فعوجودی ترگندہ یعلم ما تک سبون اور یعلم ما لب میں بیان کہ ایک یو اللہ کوئی گی نبل سو حسر دا کم جانا دا بندون تاکید لکون دا کم زیار آگے قائدہ دا دا علم معانیوم نحویانو کی رضیم ذکر کئی چی پیو مربوط کلام کی یو دے کی حسر را غلیو ناغا پر کلام کی حسر دیں عرضے کی ذکر کورو تو دا غیر جت نہیں یو دے کیو ناغا پر کلام کی ثابی گی مخ کی کلام طول محصور را روان دے حسر دے پہ کیتا نہ دل سے کیوں حسر وہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض یہ کیا وغد ہے الہ نہ دل سے یہ کیا وغد ہے کہ پوئی گی پہ بل چوک پہ غیب ہونے پی گی. سورۃ زخرف آیت نمبر سلور اتیا کیم دا مانا ذکر کرے دا وہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اما غد پاس مانو نم لائق دے عبادت و اقدار حاجت روا اما غد پاس مکو محاجت روا کمزور ہے ندے برے کولے شدر تنا مانا آو بانی اللہ دا طول پتا اللہ تدا زورنی رتنی او یرونی شورو شو عظمت دی کتاب دا اللہ ہم شورو شو رتنا زورنا پہ اعراض دا اللہ دی کتاب نا ولی تنا مخلائی نرازی دو خاص دلیل دے دلیل نظر اپنائی سایت دایت نظر اپنائی لیکن یہ دو ہمیشہ داغی نمکھڑا ان کی کانو معرضین عنا دو داغی نمکھڑا ان کی ہمیشہ. سورہ یوسف کی وئی وکعیم من آیت یمرون علیہا وہم عنہا معرضون کعیم من آیہ گنشے دا اللہ دا قدرت دلیل ندی خلق پہ تیری گی اس نتیجہ اور عظمت اتنا معلوم نہ کرا اللہ نمبر تیاغ ذکر کرا مورزین فقد کذبوا بالحق یرا عمدہ اور زورن عمدہ پمخل رضا اللہ دی کتابنا یقیناً درو جنو گونا دا پزلون زلون بانی کتاب دا اللہ تفعیل دے کنا بمراتن وکراتن وقت یو ذل ندے جوانی دی لسن دین ومیشہ درو جن گونی حق کتاب دا اللہ درو جن گنی حق خبر الحمدللہ درو جن گنی یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون او درو جن گنی دا کی اختیار یو دا اللہ دین دبل الحق دا یو یو مسئلہ کرا چدو تراغ حق یعنی بیان شوتا جا المطر جا البرد او جا الرجل دی جا یو مانا دا داری و سرخ پل مانا دا جا البرد موسم یخ شو جا المطر شروع شو جا الرجل صدیخ پیلا گولی را گئے دری وار سرخ پل پل مناسب مانا دا کنا ندل تکیم جا اهم الحق دا سنو چخ پیلا گولی را گولی را روانو دی چین نا رواو شمالی تا و شمالی راتا راتا جو بشام ترا و رسید ظاہر شو ترگن شو خکارا شو کلا چخکارا شدو تا نظر دا چراب شدو تا خبرونا دا آگے تا چی دو بی حقیقت گنی یستا زی اون توکیو پوری کئی دا توکو دا خبر حقیقت نئی گپ دو دا قرآن بیانونا گپ گنن لی حقیقت نہیں دی گنی چاو دا سے دا و دسی بکی گی و ایسی خبری دی کئی ندا بدو ترگن دیشی علم یرو کمالکنا یرد دنیا دا عذابنا سوچو نکو جتو تباکری دنگا مقیدونا من قرنن پیڑائی توان طاقت مورکڑا دولا پا ملکی دمری چو نمیدے درکڑیتا دول نمیدے درکڑیتا سولا دمر قومونا چاہو باندے اللہ عذابونا راوستا اللہ طاقتونا سمر اور کری ما لم نمکل لکم دمر توان طاقت چتا سولا میں نمیدے درکڑی یو آیت دوویم دا پو کولو دا پارا سورت سبا کی وما بلغو من شعر ما آتیناهم فکذبو رسولی فکیف کان عقاب وی چی تیر قوبون بانی میں عذاب را وستے ہو نو خبر یہ کمزوری نتوانو نداغو توان طاقت قوت استعداد تاسو ندیر جاتو ما بلغو من شعر ما آتیناهم فکذبو رسولی دا خلق دا موجودہ زمانے دا ندی رسید لی اللہ سمیت دا آگے چا غلم ورکڑیو نا ندی رسید لی دو سلمیت دا آگے چا مخیہ غلم ورکڑیو آیت نمبر 45 پینزس علیہ وَقَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِن شَعْرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ کذبو رسولی فکیف کان نکیر دا خلق توان طاقت کی نبی رسید علیہ السلام زرم برخیت دا آگے چا غول مور کرو اغوزان نو خلاص کرے نو دے بس تاسو بس دان خلاص کرے سورت مریم کی آخری آیت گو رہے حال تا ذکر کی دا چا غول میں طاقت ور کرے از دون پا توان طاقت کی زیاد عقل و نر کی زیاد خواہش تو پوا کی زیاد اغن دی بچی نتاسو بس بچائی سوچم ندے کرے چاہتا اہلکنا آیت نمبر ترور ہو گیا 74 وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم آسن و آساسن و رئیا دیر میں تباہ کری مخیر دونا پیڑائی چاگا خستو دونا آساسن پسامان دا جن واری اینو پریدو کی وجودینو مضبوط طاقتور خستا سامان دا جن دا معاشم دیر اگر میں تباہ کری دی نتاثر تسے اتنگی میں تباہ کری دی دا صورت خیری آیت کی بیادا ہوئی حال تسمعو حال تحسو منهم من احد او تسمعو لهم رکزا وکم اہلکنا قبلهم من قرن حال تو سنو من حدن او تسمعو لهم رکزان تباہ میں کرنو سنگ میں تباہ کری دی پی گی پی سوجود اشتے ہو سو یا دا غوث تو کش پرد تاوری اغم نشترے ام آسان و اساسان امضبوط ہو دونو پا سامان اسباب کی اخستو دونو پا لیدو کتو کی سورہ حامی آلتون دو قوت و طاقت بیان کرے دی قوتنا و طاقتنا سور کریو اللہ غولا دم رو چی دنیا کے لئے آغا شانتا بلچا لنلے اور قیش ہے سورة الفجر کی داغو حالت قرآن دا ذکر کرے دے اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد ارم ذات العماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد تبا کرمی مخکنی ارم قوم دا عاد نکو ارم قوم عاد داغو پیدا ناغمی تبا کری اغو تا سو چکا اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد چی داغو غوانی دنیا کی نو پیدا شی نو پیدا کرشی بیادان ذکر کری دا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود قوم چه پرخه کنسته غرونه به لول کنسته پا غرونه که دن بلدنگونه جوڑول اغو سرمی سوق رو سوره حام مومین آیت نمبر دو آتیا کی افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم واشد قوة وآثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما یکسبون امخ کے تباشیر جی کتری دی ہوئی ود دونا اکثر منهم زیاد دا دونا پنفری کی زیاد دا دونا پشمار کی واشد قوة زیاد مضبوط دا دونا پتوان طاقت وآثارا فی الارض پا بادور دا دنیا کی دنیا سنگ آباد کرے دونوں ڈیر دیا تو اغسر میں سو کر دا پتہ دا تشکرے دا سنور قرآن ذکر کی دا یرول دا پارا اگورا زورا قومون را دمرا سختی مالم نمکی لکم دمرا توان طاقت میں ورکڑا چی تاسول میں نہیں در کری سائنسی مہارت اور تجربات اسباب و آلات دا حرب فلکیات و مہارت دا تاسول اللہ ندے در کرے شوئے دا دیو جن خلی گیا دی بین الاقوامی ادارے یونان لٹائی دا لاندی ملکونا دا غونا علم ازدکی دا غود تجربون فائدہ اخلی وارسلنا السماء علیہم مدرارا دا بزرکی راضی کنا چی دا زمر طاقت او او بیادو سردی غذابانی غذابا نو باران با نو آرے دا نو کڈیر ماہر نو خواڑے تا خاوری خواڑی از کمڑو چی غذا نو داغی جواب ذکر کی وراو منگا پا دوبانی واریاز وراولی و پی منگا واریاز مدرارن پا شبو شبو بانی بارانی وراو نو پیداوار دیرو نو بیاداو کنا چی طول مویگی ویگی خوکانی کی شکیدو کیون نزی نو چین باشنو گابا پی دیر شوی نو داغی نفس خراب شو نور تاغو سا غنر نو چی اوپی جمع کنی داغی جواب کی ولی نو روان کرو منگا نیورونا کرو منگا نیورونا والی چھ روانی ویلاندے اونا دو قبضی لاندے یو دے تبیا بل دے تبیا نبیا والی تباکو فالکنا ہم بی ذنوبیم تباکرو منگا دو پجرمونوی پیدا کرو منگا رو سوزونا قرن ناخرین پرنوری نور بی پیدا کرن مخی غتن شو دغا چل بتا سراؤکم ولو نزدلنا علیک کتابا عظمت تا قرآن جواب دے اعتراض و پیغمبر بانی صلی اللہ علیہ وسلم وی کتے رشتی نے پیغمبری نبیا پکار دکنا چھ سمنگ غوڑو آغا سی موجود ترگندکی یعنی قرآن پا کاغذ کی لکل منگل راوڑی تورات لکل راغلی انجیل زبور لکل راغلی یوزی راغلی رستا کتاب یوزی نیر تد روزی روزی پا دویمہ دی مرض بانی جوڑائی معلومی کی را چتر پیغمبر نہیں جواب او کچر راولی گو تا تالی کرے لکھ فی قرطا سن حکم پا کتاب کاغذ کی اب یا صرف داؤں نہیں بلکہ فالا مسوح بی آئی دیہم دووی پاغی بانی لسون افل بیا بموی کافر ندے دا لیکن جادو دے سرگن دا بلت شیرے خمونگا چوتا گور مونگا ویدا کاغذ دے ادام پلاس پا کاغذ باندی ہو نظر بندی دا دوی میں اعتراض جواب وایدو ولی لولا انزل علیہ ملکون ویگرے دتا فرشتہ اکا فرشتہ راو لیگو مطالبہ دا فرشتی کی چی مرگرچا کی سر گردی فرشتہ چی مطالبہ راشی ابیائی خلق قدر انکنو دا اللہ عذاب را دی نکر راو لیگو فرشتہ یقیناً کبائی رجولان سڑے جنے با نئی فلو غال باچی جنے با پوزن وزن با گردی نا ہی باغ سڑے نو فرشتہ با لب کم جنے با نئی نو چی اغای بیا ویز فرشتایم نو بیا بزا چل کئی سم ملایون ضرون وی نمانی دونو بیا بزا تدمانی کیی سورت الحجر کی ام دا مسئلہ ذکر کری دا اتم آیات دا سورت الحجر کی وی ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین فرشتی نرالی گو پر طلب دا خلق بانی لیکن دا حق سرا حق قانون دا اللہ او حق عذاب پر قانون را لے گا امدا اللہ نو چی قانون نو مانی نو بیا اوسر عذاب دے نو بیا عذاب ورکم ادمو تبیا نی نو دلتو امداجی کرکا کن لقوزی الامر سرے بھئی اچراوئے لے گا مدوی نو مانی نو بیا فیصل پورشی عذاب ادمو بوتنشی کولے او کچری کوئی منگا فرشتہ نکو بھئی رجلان سرے گرد وڈ بکو دو مانے آگا تو چغیزان تا گرد وڈ کئی خبر بازان نکوئی انچہ فرشتہ راشی او دا سڑی پرشکلی دا فرشتہ ما دو با بیاوی چی دروغ ویتا دروغ جنی دا فرشتی پرشکل بانی دو نشیل دیگا نو عذابی جی مری او چی دا بندہ پرشکلی دو بویتا دروغ وی نو خبر آگا سی گرد وڈا پادش ویتا سفیدت نو خطر دوتا یقیناً تو کسی تسلی بیان ان کے لیے دائلا یقیناً تو کسی پڑے رو پیغمبران پورے مخصاران تا پوری بوم کئی نگیر کئی آیا تو چٹو کے کولو پدو پوری چو آیا تو چٹو پورو ٹوکی کولو پیغمبران پورے گپ لگولے دا غو پا خبرو پورے نوم دغا خبرو او دغا گپ دو گیر کرا او عذاب دا اللہ کرا گلے پرواہ مکوا مخی پیغمبران پورو ٹوکی شوی دی او برداشت کرے دنو تو برداشت ہوگا عذاب راغلے و عذاب براشی وہ آیا تھا سیرو فی الارض مقد اعتبار تو نقل و حرکت ہوگا دنیا حالات نے سبق کی دکا سیرو فی الارض او برد پمرگد اللہ کی دنیا کی دیا او گو رہے سو چکا دستر کو نظر نہ دے سو چکا چتنگ سو انجام دا او درغ جن گنن کو اللہ سر توکرلو بیا دلیل سو رو شو دلیل الزامی جواب سے حجت نشتے ہیں خود چپ غلے کئی ہے چپ کئی واد چا دی ٹولا چپ آسمانوں کی دے پزم کا جواب نشی ویلے انکار کولے نشی او ویلے شی نا زکا چی وی نو نتیجہ بے منی نو پڑی گی پی نو غلے بشی واتا للہ ایک یو دا اللہ جنہ دا بلچا اس دلو مذاب نرکی ایکی دی اللہ پزان مانے کول اللہ میں ربان آئی ذکر ہوتا قرآن خی اکدا نمانی دنیا کے عذاب کدا نہیں نو قیامت تے لے اجمان نکو ملا یوم القیامہ قام خاغون بکی تاسو روزی دی قیامت تا روزی دی قیامت کی شک نیشے پرات لو کی آتو چانے تاوانیان کرے دے نفسون اقبل مدودی چی ایمان مدر آوری دخاسر نخب سی ایمان در آورن چی حق منی کامیاب دے فالح دے حق نمانی نا کامیاب او خاسر دی دای نخدا او دلیل دی سلورم دلیل پینزم ایک یو دا اللہ جی نفت تصرف باندی پینزم دلیل پا نفت تصرف ایک یو دا اللہ جی طولتو چی پاسمانون کی دی ما تا کنف اللیل سچی آرام کئی دش پی ون نهار او چی خوری کی درو دی یو متعلق پریخی دی فعل پریخی دی لہو ما سکن فی اللیل و نشر فی النہار دروازے چی حرکت کئی دشپی چی آرام کئی نو طول دی دا اللہ یا دوار سرو لگا سا دشپی آرام کئی او اکثر اصلا دروازے آرام کئی لکا خواب پیارک شو مار لڑم شو دا دروازے آرام کئی دا سندور زن دا سر دا دشمن دیاری نا دروازے آرام کئی پٹ کی او بیا دشپی روزی خپل ضرورت تپارا نو طول دی دا اللہ ای کیو اللہ دے اور جن کے دا ہر یو دا فریاد اپو دے دا ہر یو پہارت اگا ما سکنا نشرکی چی تدی دا طولو اللہ اوری او دا طولو حالت نا اللہ دے خبر قل اغیر اللہ اتخذ ولیا دلیلم دے رتنا و زورن امدا وایدو تحسیوا دا اللہ ناون سمد اللہ ولیا دوست کارونا جوڑو ان کی پیدا کون کے چلے دا آسمانوں نو دزم کی وہو یطعم ولا یطعم رب دے زما روزی ور کے اور روزی خوار لا اللہ لا روزی نشور کولے یطعم سر مفعول پریخے تا سلسی کنا دا دا پار دا تعمیم دی کٹول دی کر کے خبر یطعم الانسان یطعم الجن یطعم فلان یطعم فلان لگیا بے ختم منشی نو چی یطعم پریخو فلان فلان سر جی کرنے کا استاد اللہ گورا چی سجی نو ٹول رازق اللہ دے اختیار دا اللہ پلاس کرے اور اللہ دے او قل انی اورتوان اکونا اول من اسلم دلیل وحی ما تویل شوی دی چی حکم شوی چی دیشم اولنی آتو کی بمانی ما تویل شوی دی مشتد مشرکانونا وای یریکم انی خاف من اصیت ربی عذاب یوم عظیم یریکم کد خلاف کم قانون بیان نکم خلق تو نرسوم یریکم زو دا عذاب دروز لوینا سمانا دا ما با نفی زمان با تفوز کی چه تما پی اوکار لی گلی وی مقرر کرده میوی تا اوکار والیو نکو اخاف و عذاب یوم عظیم دا عذاب در روز لوی یه رضا سر خطرناک رضا دا چانا چه او گرزولش دا عذاب پا دا غردی بانی انی اللہ پی میرا بانی اکرده دا دا کامیابی لوی در عذاب گرده دل لوی کامیابی در اللہ رحمت کول دا دا لوی کامیابی دلیلوں پا عجیبا انداز ذکر کی کرنا اول دلیلوں پا دی باندیو خالق دا حرف دے اللہ دن دلیل پا دی راوڑ عالم پا حرف دے اللہ نبر توک خالق دا حرف دے اللہ عالم پا حرف دے اللہ ندرم قسم دلیل پا دی راوڑ لہو ما سکن فی اللیل مملوک دا حرف دے اللہ خالق اللہ نو عالم اللہ نو مالک اللہ نو بلتو او یو تم ولا تم نو رازق دا ہرتا اللہ مخلوق یہ دا اللہ معلوم یہ اللہ تا مملوک یہ دا اللہ مرزوق یہ دا اللہ الحمدللہ ویا کنا صفتون ٹول دا اللہ جن دبل نبیا دبل در کے دلا سکھ دکڑی دی او بیا تخویف دین و رسوا کا بیان نہ کی نقصان دے نہ جڑے گی انف دے تصرف دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ زما اختیار چھ زان نہ سمجھ کولے اچھا چان چہ عذاب نو کامیاب دی وان یم تذکر نہ بذر فلا کاشف له الا هو نف دے شرک پہ تصرف پہ خاص وجبان دی خاص طریقہ وان دی کہ در رسید تا اللہ سب قسم مصیبت تکلیف نشتے لری کہ ان کے سو کوم اللہ بیداغنا لا دا نفی او کاشفنا کرا متصلہ سوکم نشہ نمڑا نجواندی نسوکم نشہ نپیغمبر نواری نشہید سوکم نشہ نسب نبندہ نفرشتہ نپیرے سوک نشہ لا کاشف لہو اللہ راستن کی اللہ نلرکو ان کے بے اللہ ورد بلدن نیولے دے او کا ضرورت سید او تاغشان تو دبل چادر نیولے دے آیت نمبر یو سل سات یک سو سات فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلی یصیب به من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم چغاڑی نکولیشی دا مسئلہ سورت فاطر علم ذکر کئی اللہ غاڑی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی من کئی نخلاصون کے سوک نشتے دلا خلاصی کینو من کون کے نشتے دلا سوک قدرت دیو اللہ انا فیر تصرف دویم دل باندی اول دلوی الحمدللہ دویم دلوی لا کاشف له الا هو وَيَمْ تَذْكَ بِخَيْرٍ نُپَاسَ تُوَانَا دے او بل اوم دلیل ہر تا مقہور دا اللہ قاہر دے اللہ خالق دے اللہ عالم دے اللہ رازق دے اللہ مالک دے اللہ نو درد نیولے دے غیر اللہ دستا انصاف دے دبل درد نیولے دے ضرور دے اللہ ایکیو اللہ دے ضرور ادا پاس ادا بندیانو نائی قادر مطلق کمال قدرت دا اللہ اللہ دے حکمتون خان خبردار او آیا تا ایو شیئن اکبر شہادہ تعظیم دے کتاب دا اللہ بیار آگے سشے دے لوئی فگواہی کولو کہ ایو شیئن اکبر شہادہ اصل کلام دے سری ایو شہادت اکبر گواہی دے چاہ دیر لوئی دا نوائے اللہ اللہ دیر لوئی دے پوئر حق کے پگواہی کی چاہوئی نوائے بسائی شہید بینی و بینکم و مغد گواہ زمان استاسو درمیان دا شہادت دا اللہ پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے تاسو اللہ صلو شہادت دا اللہ پا مسئلہ دا توحید شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم اللہ ہوئی چی الہ برچوک نشتے اور شہادت دا اللہ رب العالمین پا صداقت دا کتاب دا اللہ بانے سورة نساء کی اولو سورو انزلو بی علمی قول اللہ شہید بینی و بینکم اللہ گواہ دے انزلو بی علمی والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدا اللہ گواہی کے قرآن کامل کتاب دے ہدایت کتاب یو اللہ کافی نو درم صورت کی بیا گواہی دا اللہ پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھی اللہ لوی گواہ دے زما استاد ترمیان دا وای شے دا ماتا دے قرآن دا پارا دے چوئی روم تاسو چاہتا چی قرآن رسی ٹول شہادت ادا قرآن چاہتا رسی عموم دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عام دے چاہتا چی برسی سعید بن جبیر وی من بلغه القرآن فکأنما رآ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا چی قرآن رسید صحیح دا دا سیدا لکہ چی دے پیغمبر علیہ السلام لی دلی او دا غد مبارکی خلی نوری دلی ذکر قرآن آگا دے کہ جب دا بلدہ او قرآن آگا دا اللہ والا دے او چی بیانی صحیح کنو دا سیدا لکہ چی دے پیغمبر نوار دا او بیاو نمانی نو بربادی دا زد دے معبوریم پا دے باندے چی دا دنیا تورسم دا مانا تاسو لسوا الفوز الكبیر کی دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغان دا ویلو و انصاف دا دے وال انصاف انصافی خبر دا دا چی چا دا پیغمبر نا قرآن اور دلو اچو کی او سوری لا فرق بین او ما فی الانصاف انصاف چلی اجرا وری دی دوار میں کی پرق نشتنی و اغان دا قرآن اور دلو دوما قرآن واری آلتا چا خلاف کرو سزا وانو دا چی خلاف کن آغا سزا دا دلتا دام ذکر کرو سعید و نجویرم داو گواہی کا خدائی تو بال ابل تو کم الحمد للہ لا کاشف لہو اللہ لہو مارک سمیع العلیم هو یطعم ولا یطعم ادا سے اللہ ابل چوکے شہدا اللہ سرت چوک بل اللہ کی روزی اور کئی سرت چوک اللہ چپ غیب وانی پوئے گی برت رام شہدا اللہ وانی بری اختیاری اللہ لا اشہد دا خبر کیا یقینی مما تشرکون دلیل وحی ذکر کر بیزار امدا سنا چتا سید اللہ سر شریک وائی اتبرا اول برا براعت با کئی کلمہ طیبہ کی اول لا تبریا دا توڑ دے روس تو اللہ دے جوڑ دے دل تموی اول تبریا پا دلیلو نو ٹولو کی دا دا اللہ کار دے دا بل چان دے نروس سرگند کا چی دے بلی منی بری ام مما تشرکون لا عابد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم شرنكم زما استاسو يوبل نجدائرا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ابراهيم عليه السلام او داغ اولاد عمر گری انبیاء ٹوڑ ہوئی اننی براء منا براء مما تعبدون بیزار اعلان برات مما تشركون مسئلہ توحید نم دل باندرا لگا دلیل وحید نم دل باندی الحمد للہ لا لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد ایکیو دے گا اتوک نقل دو علماء ربانیین نا دو امم سابقہ علماء ربانیین دا غون نقل اتوک چور کرے دا علماء پوز قران پوز کتاب پی جنی دا پیغمبر یعرفونه ادا رسول یعرفونه فی جنیدہ قرآن دا واہی پاول رض باندی ورقی ابن نوفل ویلیو هذا هو الناموس الذی کانا یاتی موسی دا اماغ فرشتہ دا ملیکہ دا چی موسی دا براتلا علیہ السلام تالو ماغ راضی ہیں تا تو قرآن راضی نو اگر چکم عالمان دی اگر پی جنی لکا اولاد پل آتو کی تاوانیان کری دی نفسون اقپل فهم لا یؤمنون نو نخبئی تی چدو با ایمان نراری نو عمل بیدائی چدو با ایمان نراری نبا منی مسلا زورن رتنا سوک دی ظالم دا چانا چی جور کی پا اللہ بانی درو یا درو جن کی حتون دا اللہ یقینن برین شمن دی ظالمان دا خیرت نا یارا او کلا چی بے غن کی اللہ ٹول وائی ببیا مشرکانو تا چر تدی او شریکان ستاسوا کنتم تزعمون مفعولون دوار حضب کری کنتم تزعمون هم شرکائی وطاسو چتاسو گانن زمان سر پیو صفت کی شریکان او سر چرتی او سراو علی کنا ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی پلیتی دو بیا بنی گند دو بیا بنی ناکار خبر دو بیدری نچدو بوائیو قسم پا اللہ رب زون نو منگا مشرکان منگا شرک اڑو کڑے ندے دو مطلب عالمان بیانی یا دا ما کننا مشرکین اصلا منگ شرک ندے کڑے اللہ یا دا مانا دا ما کننا مشرکین نو منگا ددو شرک ان کی اللہ تا سر ابر کی منگو ددو سر محبت کا ان کی ستاد رضا دا پارا ما کننا مشرکین بل کننا متوسلین بهم بل کننا محبین لهم بل کننا مطاعین لهم اللہ منگا شرک کری نی تا سر کم کافر بشر کرے ہوئی شرک منگ نلے کرے سیبا دا خستانا زولیو نو مونگ با دو مرگر تیا تابیداری دیل کوڑا چی تکی رضا شی ستا دا پار مونگ دا کر کرے شرک مونگ نلے کرے بلکہ محبت دا دو خرا نا محبت سا نو شرکی پی جندل ہیں دے مطلب داو فمن امن یستا میویلا ایک او دا اگر اللہ وی کائفا کذبو حلان فسیم روک شو چنا آسو چی دو با دروغ جوڑول چی دا دلاز دل سونی دے او دے برا رسی او دیبا زمنگا مدد کیا زمنگا خلاصی شفاعت بکی او سارا خبر ٹول ختم شوی درو شتید دونا آسوک دا زواجیر دی ٹول آچ وقت دی تاتا او کری دی پزرونو زمنگا پزرونو بانی منگا پردی دی پیدرونو پا کتاب بانی سمن بکمن عمیون دا شانتا ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوا پردی رکی دی حالت دا وفی آذانهم وقرا وگنو کے دے درنوالے وہ اس طرح دے کو تنگ دے کو خوب دے وہ خود سبے کی مریضان دے ٹولر دے تلی جائی دا گناہ ندے گورا خلق یاو رینا تو تی بیانائی نو خلق پی سلا گناہگار آئی نو خلق گناہگار شو کنا ولی گناہگار شو چھے ناو رینا وادی وری کنا دا خود کال دور اس میں شنوے لے کی وادی وری نٹول رای دماز پخین نپورتنی نو وادی وری کنا سی چل لے والا اس چی تو ناوری دیتا مطلب چی تو بانگ موا ولی موا خلق گنانگاری گیتا کچی دا طول منزل نرازی نو چی بانگ موا اگو واورو نو طول گنانگار شی نو ندی گنانگاری گی کنا زخو بانگ ویم مجی حکم ازان لا الہ الا اللہ اگر چی بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجی حکم ازان لا الہ الا اللہ ما تیویدی اقرا ما تیویدی فقرا و ما تیستر منو نو ما تا امر دے دبان اس تی ناوری تی آوری نرازیم دا غستان نقصان دے قصور دے زو پدی دی موار نیم کرن نو دیوی نتی گو پا گونو کی درنوالے خبر پی سمن لگی بدل لگی پی کووی نار قسم دلیلن یقین نکی پاگی بانی تر دی ازا جا او کو کلا چی مخشتا سر راشتا را خبری تری کی تا سر نوائی کافر ان هادا الا سحر اساطیر الاولین ندیدا تے چوائے لیکن قصیدے درمانو خلقو دا پخانو خلقو قصیدے اسم ہوئی تا پخانو وابیانو خبر کئے ابن تیمیہ دے ابن قیم دے محمد ابن عبدالوحاب دے ادا شانتا پیر تاریکے دے اسماعیل دے سید احمد دے رحمہم اللہ و تعالی ندی خلقو قصیدہ سراغ سیدہ کو پفل سبانہ زمانہ کی خلقو بیدی نہ کرو اتا سرہ تلیکن اور آئی یا داغو کتابون دی اغرا توائے دو منع کئی ددن خلق وینہا آنان و پخپلتن ام لرکی گی نہ پخپلا او نہ بل نہ پری دی حق تا یا دا مانا دا ینہا آنان و من کئی خلق دیتا تکلیف رسول اپ اخبرت لری شیری بنو ہاشم او بیا خاص عبد المطلب او بیا ابو طالب دا رسول علیہ السلام تربیت کری دا کنا ابو طالب با نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا کسان لے گل چی کل بتو بھائی سنکو چرت دی نہ تو کچھ بے کسان لے گل دو تنا درے تنا سلور تنا چکہ تو حالات راجی نما خبر آئی ین ہا ہونا نو خلق بے مانا کو چرا اور ڈل بے کول مرستہ بے تکولا ین ہا ہونا ناسان ادا ہو یا ینہون عنہ عن القرآن وینہون عنہ پخبرت ملری کی دونہ تباکی پدی چل لیکن اخبردارونا پویگی پی امنا دا جہنم صدا اداغین ایرا او ارمان چیوی نیتا تال ارمان دی اللہ ارمان نکی تال ارمان او باکی ارمان چی کلو درولی شدو پدو داخ وائی بدو های افسوز دنیا تاو گردو لیشوی او نز درو جنو نگڑن لے منگا یا تون در ابدا منگ اشوے منگا دیمان والا ہونا یرا دا کنا که دنیا تلاش بیا بدا شو دنیا تا پریخوے خود دا سی چی منگا بیا حقو مندلے ارمان دے دا غرز را لے ننو دنیا تا تلشت دے انای مندلشتے بل بدالا ہم ولا نکذب بے آیات ربنا دو دزلن دا خبر ندا دی ساب کی دو سخت تری دری دا نزک ہوئی بلکہ ترگن شید ہوتا ما کانو یخفون من قبل آتو چی دو تا پناہ کاری دا مخکنا یخفون یجدونه خفیا اعلمته وجدته عالما مندل دے فعل پا خواسو کی یو وجدان دا ماخذ یا علم بالماخذ دے ما کانو یخفون من قبل آتو چی دو تا پناہ کاری دا مخکر دینا پناہ پا سرگو بانی آخو جو یقینی وا و دو تا چی پناہ کاری دا نو پناہ پا وجود و پا دلیل بانی چی دا خبر دا که دو ندا دا در اطلو ندا دا دو اصیلی گیا دی و ستا آغا سرگن شو آغا تا چی پتول لو مخی پچ ساتل سو دا پیغمبر رشتینوال تا معلومو دا پیغمبر حقوال تا معلومو نیمانل اولی دا زد نیمانل نیمانل اولی حسد پخپل دین مانے کلک کریو قومیت و عصبیت یخفونا اگا چزوے کی پتہ کما خبر ہوا وہ ستا اگا ترگند سو چا سریا دا یقینی رشتہ دا چدا حقو امنگتین خلاف کرے دا یخفونا من قبل یا تو چی خفیو تخکاری دا دا امکان نا دا مخی دینا سو دوزخونا آسداغانی داو تا دا عقل نا لرخ کاری دی ذالک رجع بعید انہم یرونہ بعیدا داوت داقن نو ست نظرگن دا شل پستر گبان دیوری دل او کو گر دویشو دنیا تا یقینی دل آدو لیمانو آن او بگر دیدو کور داگتا چتنا منا کرشو بیابا ماغا کارنکیو بچیس شی نشت دی اندو مر بابنو تناستو کسی پیشے تو کولو نہ داؤ تم جنت منت نہیں ہے آسے دپڑا شپڑا ہے جنت منت نہیں سے دپڑا شپڑا دے نچہ دے دنیا تب گردو رشی نو دے بو چ جنت منت نہیں ہے آسے دپڑا شپڑا راجا چپل رضا کہ بیا بدا کا دوڑا دباؤ سوکھ سے پیڑا دس سخت خبر ہو کہ رشتے دے دے بیا ملی لادو ریمان وان یقیناً وإنهم لکاذبون خام خادی دروجن پدی خبر کے چلانو کذب بی آیات ربنا ونکون من المؤمنین دی خبر کے دروجن دی نو دو خدا خبر خود دو دو تمنا دا انشا دا پہ انشاعاتو کی دروغ رازی دا خود دروغ ندی قسم تمنا ترجی دی قسمونو کی خود دروغ نرازی عرض کی انشاعاتو دی قسم ندی نو سنگو توی دو دروغ ہوئی وی دا ارمان دا دو ارمان پا شکل دے خدا دا دو دا زر سودا دا چی منگ واپس سو نو منگ بے منوع دروغ جن بنگو دا زر تقاضای دا دے دا و آغا خبر